Λοιπόν, δεκαετία του 80, με το ξεκίνημα με μία από τις καλύτερες pop τραγουδίστριες που βγήκαν σε εκείνη τη δεκαετία και που η επιτυχία της φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κέρδισε βραβείο Τόνι πριν από μερικά χρόνια για μουσική που έγραψε για το θέατρο. 62 ετών σήμερα, η Σίντι Λόπερ. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, παρόλο που ήταν από τα κομμάτια που είχαν λογοκριθεί. Στα χρόνια της δεκαετίας του 80, λοιπόν, το 84 κυκλοφόρησε και έγινε μεγάλη επιτυχία το C-Bob, που μιλούσε για αυτοικανοποίηση, για να μην πούμε την άλλη λέξη. Έτσι, λοιπόν, μερικές φορές, μερικά πράγματα έρχονται από εκεί που δεν τα περιμένεις. Όσοι αγόραζαν δίσκους εισαγωγής εκείνη την εποχή, βινήλια, ή και CD, λιγότερα βέβαια το 80, έβλεπαν ένα αυτοκόλλητο. Αυτό το αυτοκόλλητο προειδοποιούσε τους γονείς στην Αμερική ότι αυτό το περιεχόμενο είναι ακατάλληλο. Ξέρετε ποια ήταν πίσω από την επιτροπή που επέβαλε αυτή τη λογοκρισία στα τραγούδια? Η γυναίκα του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Αλ Γκορ. Δηλαδή, δημοκρατική ήταν και ο Αλ Γκορ και ο Κλίντον όταν βγήκαν αργότερα. Είμαστε στην εποχή, αν δεν κάνω λάθος, του Ρίγκαν τώρα, αλλά ήταν σε μια επιτροπή η οποία ήθελε να προφυλάξει την νεολαία για να μην ακούει τέτοια τραγούδια. Η Μέι Τίπερ Γκορ, αυτή ήταν η υπεύθυνη που για αρκετά χρόνια υπήρχε αυτό το αυτοκόλλητο στους δίσκους στη δεκαετία του 80. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να πληρώσω την πίτσα, παρακαλώ. Βεβαίως. Μα τι μου δίνετε, κάρτα για μια πίτσα? Δηλαδή, να βγω, να πάρω το αυτοκίνητο, να ψάξω για ATM, να βρω να παρκάρω, να βγάλω λεφτά, να μαζέψω κάρτες αποδείξεις και τα σχετικά, να ξαναοδηγήσω τρέχοντας πίσω για να προλάβω να μην κρυώσει η πίτσα, εντωμεταξύ άλλοι στο σπίτι να έχουν λυσάξει από την πείνα για να μου δώσεις μια special χωρίς καθόλου bonus. Σου φαίνεται λογικό? Όχι. Έτσι. Είσαι δυναμίτης. Και γρήγορος, χάρη στην τεχνολογία Contactless της Enter Bonus American Express, με την οποία κάνετε τις καθημερινές σας συναλλαγές ακόμη πιο εύκολα, ακόμη πιο γρήγορα και με επιβράβευση bonus. Bonus, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβραβεύσεως από την Alpha Bank. Για ακόμα μια χρονιά, ο Νέον συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών και στηρίζει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η έκθεση Renaissance Stories παρουσιάζει νέα έργα από 5 Έλληνες καλλιτέχνες με πηγή έμπνευσης μια ιστορική εγκατάσταση του Βλάση Κανιάρη. Προσωπικές ιστορίες από τη σημερινή Αθήνα για την κρίση, τη μετανάστευση, τη ζωή, την υπέρβαση. Από 8 Ιουνίου στην Πειραιώς 260, κτίριο Α. Καθημερινά 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Περισσότερες πληροφορίες στο neon.org.gr. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούσαμε το I Drove All Night πριν τις διαφημίσεις, στην εκτέλεση την πετυχημένη του 89 της Cyndi Lauper. Συνειδητοποίησα ότι σε αυτή την σειρά των εκπομπών δεν έχουμε παίξει ούτε μία φορά τη Μαντόνα, άρα θα δώσουμε περισσότερες δόσεις από Μαντόνα της δεκαετίας του 80 στις επόμενες εκπομπές, γιατί είναι η superstar της δεκαετίας αυτής. Και να ξεκινήσουμε με ένα από τα καλά τραγούδια που είπε, γιατί έχει πει και πάρα πολλά καλά τραγούδια και καλά pop τραγούδια γρήγορα. Αυτό είναι slow τραγούδι. Μ' αρέσει όταν λέει διάφορα τέτοια τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε. Και πάντοτε από τότε, γιατί είμαστε πότε τώρα, είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80, η ικανότητά της να παίρνει σπουδαίους παραγωγούς και πολύ καυτούς της κάθε εποχής την έχει διατηρήσει μέχρι τις μέρες μας, και αυτό είναι ένα ταλέντο. Έτσι λοιπόν εδώ είναι παραγωγός ο Πατρίκ Λεονάρτ, που τότε είχε κάνει πολλές δουλειές, ας πούμε, και με Pink Floyd ακόμα, και με Boss Cuggs, και με Julian Lennon και Elton John και με άλλους. Και να πω και άλλο ένα όνομα που έχει συνεργαστεί ο Πατρίκ Λεονάρτ, με την Άννα Βύση. Λοιπόν, το τραγούδι είναι από μία ταινία που εκείνη την εποχή το έδωσε η Μαντόνα στον σύζυγό της, τον Σον Πεν, και έχουμε μία έκπληξη μετά από το μεγάλο γκρουπ των Sonic Youth που αφορά τη Μαντόνα και τον Σον Πεν. Λοιπόν, το έδωσε λοιπόν για να μπει στην ταινία Πυροβολισμός εξ επαφής, τη θυμόσαστε την ταινία αυτή? Πριν πάρει ο Σον Πεν το Όσκαρ, πολύ καλός τοπιός βέβαια, ήταν μία ταινία με τον Σον Πεν και τον Κρίστοφεν Βόκεν. Σας θυμίζω ότι η Μαντόνα ήταν σύζυγος του Σον Πεν στη δεύτερη πενταετία της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, Μαντόνα. Thank you. Live to Tell, το τραγούδι το έδωσε η Μαντόνα στο σύζυγό της τότε, Σον Πεν, για την ταινία «Πυροβολισμός εξ επαφής», όπως λεγόταν, με τον Christopher Walken ήταν το φιλμ. Είμαστε λοιπόν στα μέσα του 80. Προσέξτε τώρα. Ένα από τα καλύτερα ροκ συγκροτήματα μετά το 80, η Sonic Youth. Βγάζουν το 86 ένα άλμπουμ, το Evil, που το Pitchfork το έχει μέσα στα καλύτερα της δεκαετίας και πράγματι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80. Στο άλμπουμ λοιπόν αυτό, όπως ξέρουν όσοι έχουν αγοράσει το δίσκο, υπάρχει το τραγούδι Madonna, Son and Me. Ακούσαμε λίγο πριν λοιπόν Sonic Youth, ένα πολύ σπουδαίο συγκρότημα που μας το στήμησε και ένας ακροατής μαζί με κάποια άλλα ονόματα, θα κάνω ένα σχόλιο σε λίγο, και το κομμάτι Madonna Son and Me. Τους θυμόσαστε τους Cult. Διαφορετικό το δεύτερο μέρος από το πρώτο, μας οδήγησαν εδώ οι Sonic Youth. Ακούσαμε από το άλμπουμ των Cult του 1985 το τραγούδι αυτό που ήταν, από το άλμπουμ Love ήταν. Και τώρα από το άλμπουμ του 1989 Sonic Temple. At your feet, oh, we caress Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικός σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Παιδιά, αυτή την εποχή, γενικώς, όπου υπάρχουν προτάσεις, ναι, όλοι λέμε ναι. Ναι, και στο Ηράκλειο μου πού είναι πάω. Πού είναι να πάω να βοηθήσω κάτι εκεί να πω. Τι να βοηθήσεις, να κάνω τουριστή. Πολεμικό ρεπορτάζ. Εσύ. Είμαι που με βλήμα. Δεν μπορεί να πάω πολύ εύκολα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Για να ακούσουμε τουλάχιστον δύο τραγούδια, όχι πάρα πολύ πρόζα για τα επόμενα δύο που θα παίξουμε τώρα. Ήδη ξεκινάει να ακούγεται το συγκρότημα ΔΕΔΕ. Τους θυμόσαστε? Βασικά, Ματ Τζόνσον, ένας πολύ καλός μουσικός για την δεκαετία εκείνη. Το κομμάτι είναι το That Was The Day, από ένα σπάνιο EP των ΔΕΔΕ. Well, you didn't tinkle to bed. You were watching the whites of your eyes turn red. The calendar on your wall is ticking. The days off, you've been reading some old letters. You smile and think how much you've changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back the curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is the day. Ξεκινήσαμε με Cyndi Lauper, συνεχίσαμε με Madonna, μετά του Sonic Youth να τραγουδάνε για τη Madonna και το Sean Penn και Cult, The The, και κλείνουμε σήμερα για να συνεχίσουμε αύριο με ένα πολύ καλό άλμπουμ που βγήκε το 86 από το συγκρότημα των Triffids. Το άλμπουμ λεγόταν In The Pines. Διασκευάζουν ένα παλιό τραγούδι του Bill Anderson, το Once a Day, σε αυτό το άλμπουμ, μεταξύ άλλων. Lost the girl he loved. lost the girl.